الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة الجمعة بعد سورة الصفنا هم بدي ترتيب ده قرآن كي هم بنزول كي جاغ 109 او دا 110 ده. مناسبت مخ کی سرداو جمعہ کی صورت کی دو پیغمبرانو ذکر کو سورہ صف کی موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام ندی صورت جمعہ کی خصوصی ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم او دا غشان ذکر کئی دو امداوات مخ کے سورة صف کے بشارت عیسیٰ علیہ السلام بیان جاویلیو ابن اسرائیلو ذو تصدیق کم دیو کتاب تورات او مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمه احمد او زیر در کوم پیو پیغمبر سرا چه زمان رست برازی او منگ سرا داغنم احمد دی. ندی صورت کے پی ابتدا کی داغ رسول تعریف ذکر کر بعض بالامیین رسولا منهم درین داو حل تید جہاد ذکر کرو ممنانتا انموتا تجارت یخو چی ایو اللذین آمنوا حل ذلکم حلا تجارت تنجیكم من عذاب علیم. اسر جمعہ پاخر کی بہوئی چی دا تجارت ورد ستاسو دا تجارتنا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ ستاسو دنیا دا لہو لعبنا و دا تجارتنا دا تجارت دیر بہتر دے چی اللہ تاستا کمیات کم چی اغا جہاد بی سبیل اللہ دے. سلورم داو چې مخکې ترغیب قتال ته چې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفن. نو دې سورته جمعه کې ترغیب انفاق ته ذکر کړي اخر کې وی فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله چې مونږ وکړو بیا خارشه جماعت کې مکه نه وګټه دا اللہ پلار کے ورکے اگٹے دا اللہ پلار کے صرف کے دا دا مسلمان جون دنو چی دا منزو اخی نمند بکی چی دا منزو اخ نی نو سبکی سبگٹی چی دا اللہ پلار کے ورکی. پین زمداو چی مخ کے دعوت ذکر کو جو هو يدعى الى الاسلام دا څه ظالم دي چې دلته دعوت ورکول شي اسلام ته اده نه مانی. په دې صورت کې وداغي نصاب بیان کی چې د پیغمبر دغه دعوت سن نصاب نو دې آیات کې وي چې اتلو علیهم آیاته و یزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دا دعوت دیتا اسلام ہوئی شپګم دا چلته دا هغه صفونو ذکر کړو چې هغه په قتال کې میدان جهاد کې چې صفن کانم بنیانم مرسوس په دې صورت کې مواقبا د نور صفونو بیان کې چې هغه په مانځ کې چې فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع چکل آوازو شو اعلانو شو دو جمعی دمانزو راشه چی صفونا جوڑ گئے دا صفونا آواغا صفونا یوشان تیری دا اللہ پر نزبان بم داو چیغیم شورو کڑیو پا تصویح چی صبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پا زمان ماضی کی اللہ لتصویح بیان کری دا اسمانو نظمک کی جسوک دی خودی صورت کی وی یو سب پہ ہو راتلون کی وقت کیوں مہو تانے چکنے چوٹی شوا نا بیانی با بیانی با خور سرے دا تسبیح لکوٹی وضاحت مکو چی تسبیح سنگا دا الملک القدوس العزیز الحکیم دا دا اللہ تسبیح اتو بل چاته حضرت اقدس بیو دس اللہ وی زما پاکی بیان کا زما لیکم ز قدوسم ز عزیز و حکیمم زیتا دی شوق نشتا جول کنا وجی دو بنداغ بیان ہے چی حضرت اقدس نیارا کدی ریٹرین کی کمر کیمری لگی دلی انو خوابا چه دا اقدس پتا دا تولگی چه خوالی پیراولی دا سایجی با خلق دا دا خدای صفت نکوی خدای لوی نبیانی ابنده پسی شوی دی اتم داو چه مخی صورت کی حقوق دا مجاہدینو بیان کر سور ایسوف چه ہو اگر دا مجاہدینو صورتو سورہ جمعہ کې د علما او حقوق بیانې سبق وایي استاو سدي مواردا یتلو علیهم آیاتی ویزکیهم ویعلمهم الکتاب اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ علم او عمل رسو سورت کې بیا د مالدار او حقوق بیانې سورت منافقون کې ښه دا دریو سورتونو کې سم ترتیب وو چې صف کې د مجاهدینو ذکر وکړو نو جمعه کې علما ته خپل حق بیان کړو سورې منافقون کې مالدار خلق ته وي چې مال له کوم ځای صرف کاوي نه هم دا چې د موسی علی السلام د قوم په حق کې وي کنه چې فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم چغید موسی علیہ السلام ته دعوت نه کاګ شو الله ول زلون کاګ کړو نو مونږ ته زلون صفات لګی دا مونږ دلته ښکارا نه غو کاګ نو شو معلومول نو بیا دنه په ګډه کې به معلوم کو نو خو چې الله دلته مثال ذکر کو وی خرته نه جوړ شو څوک د پیغمبرانو خبره نه مانی ادا غی تابیداری نکی نزل توی پینزم آیات کی چه کم اصلی لحماری دخرن بس جوڑے یحملو اسفارا دا سوک چه دا انبیاء و خلاف کی اللہ و تا مثال لخر پیش کی دا دلتا نیوازی مخیم سورہ عراف کی تیر شیو اول اسم داو چل تیویلو والذی ارسل رسوله بالهدى اللہ ذات تے جراوی لیگو پیغمبر ویو عظیم ہدایت سر و دین الحق او بحق دین سر نا دا خلق و خخوا ہدا بے کلیو پلت اختو کلیو بل پلت اختو چا با رساله جاری کړه نو به وته کې خود الهدى جزاء هدایت ته چې خلق دې دین سره کوم ټوکی کړی چې صفه هو نه پاره کې به لیکل او به دا کوم رساله ده الهدى البلاغ الفلان ده به الله دل ته دا هدایت تعریف کو چا د پیغمبر هدایت سره یتلو علیم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمہ و ان کانوا من قبل فی ضلال مبین گمراہ کیوں نو اللہ و تہدایت راو لے گا لیکن تو گمراہ علاج بپسکے دغا سے مخ کے دعوت ورک سور سوب کی یا ایو الذین آمنوا کونوا انصار اللہ یا ایو الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت دعوت ورک یدعا الی الاسلام کنا ندی صورت کی ہوئی چکا دعوت توحید نقبلی نچلین دا مباہلی ولا ورک چ میدان ترو دے خپریدومنا ناسیم نشتا پاکم آیات کی وی آئیو اللذین آدو انزام تمنکم اولیاء للہ فتمنو الموت کزان تا دخدے دوستان وائے ادخدے محبوبان وائے نروزے چی مباہ لوکو تا حق پرستو آخری دلیلی خوا ادی کارلو سوک سویلی نشی یا میدان تا روزی څه چل به سره کیږي آیا باندې راو دي نو خلکو ته پته ولګي چې وګور کړ په باطل او کنه هغه یو ته د مباهلې چیلنج ورکو او دین راو دي دا زبردست دلیل لخه چې دعوت نه قبلین دا وته وایا چې راو دي خپل مرګري امونګه خپل ابس مختصر سوال به وکم چې لعنت الله علی الکاذبین یا الله سوک درو جنې تب لعنت بس بیا زید خپل کورونو ته فیصله والله را لګي بیا چر شو نو به علي چلنج ولا ورک تاسو یې سورې سوپ کې درې ځله ذکر شو چې کوونو انصار الله الله امداد وکړي من انصاری الله قال حواریون نحن انصار الله چاوی چې دا الله به محتاج وي چې امداد غواړي د خلکو نه نو دی صورت پاول کې صفات ذکر کړو د اولوهیت چې الملک بادشاہ دی اجت نشتا القدوس ډیر پاک ذات دی کتا سو نه بیانوي نو اسمان نو زمو کې ډک دی العزیز زورور دی هغه اجت نشتا امداد تا او الحکیم د حکمت دی چې تاسو باندې امتحان کوي تاسو لپاره وي دا غساجت ته هغه خپل دین امداد کول شي ولیکن تاسو را پاسي چې مرتبه او درجه حاصل کړي درجه پرتی دي او ګودامونه ډک دي اسوک شته نه چې حاصل یې کی الله مؤمنان را پاسولو چې اخر دی له ملائک راځي د اسمان نه اغی خدا کارونه نه کوي تا خو اللہ تاسو باندې فرض کړی دی راشه جهاد وکړه راشه چې هغه مرتبه حاصل شي دا الله جت نشتا قدوس دی او وضاحت به بیا راځي چې دې صورت کې ولې دا الفاظ زیات کړل نو دې کې یو خاص اشاره و دا مناسبتونه مونږ وایو چې نزول کې هم او ترتیب دوالو کې بصورې سوپ پسې دي دا ښکار مناسبت ده داود صورت تا ترغیب انفاق فی سبیل الله ده چرست راضی چې وبتو من فضل الله الله فضل سده حلال رزق حلال رزق چې حاصل کې نو یو ټول بنخره یوازې به نخره د الله برخوا پکی کہے د الله پنوم باور کہے واذکر الله کثیرا دا دعوه ذکر کړه او توحید پاول کیوم پاخر کیوم او ترتیبی ادارے ډیر خاستا چې اول توحید تسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم نور پسې رسالت والذی بعث بالامین رسولا منهم او د پیغمبر شان او د هغه د تعلیم او د مدرسې نصاب چې درې خبرې یتلو علیهم آیاتی ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکما د نصاب ذکر شو ورپسې د نبوت شان ذکر کوي چې ګوره د پیغمبر نبوت په یو قوم پورې خاص نه دی ټولې دنیا ته ولې وآخرین منهم یوازې عرب خو نه دي دا عجم بس کوي دیلو خو الله بل پیغمبر نه راځي نه رالیږي بلاور کې وآخرین منهم یوازې امیین نه نور خلق دی حضور چې لما یلحقو بهم دی ته نه رسي عربو ته خو نه رسي که نه نو هغې ته هم رالیږلې نبوت یې عام دی نور پسې وی ذلک فضل الله یوتیه من یشا دا د الله فضل دی چې الله په چا باندې وکي ښه که یهود نسوارا ډېرې لتې ټکوي چې زمونږ نه ولې دا عزت واغستو مونږ یې سپور کړو مونږ یې بی عزته کړو او هغه عزت زمونږ نه لاړ عربو ته الله وی شور مکه وی ذلک فضل الله یوتی دا د الله فضل دی بس چاله چې ورکوي هغه د چا زور نشته دا د چا میراث خو نه دی دا خو د الله فضل دی تاسو یې بې عزتي وکړه تاسو یې بې ادبي وکړه د پیغمبرانو سره هم ظلمونه وکړل څومره وژلي دي څومره دروغجن کړي دي الله ستاسو نه فضل عظیم واغست او هغه عربو له ورکړو نور پسې زجر دی سخت زجر دی چې تاسو پکې لا دعوی هم کوئ چې مونږ به کیس جوړو او کورټ ته به ځو چې دا پیغمبري ولې زمونږ نه لاړه لکه دا ستا دنیا چیرمینی وه چې ستا نه لاړه ټول عمر به تا ګټله تنوای چې والله وی مکو خر بدن جوړ شي کما صلی الحمار تم لا خبرې کې ځان ته نه ګورې الله وی ستا مثال خو د خر دی چې د الله د کتاب بې ادبي کوي د پیغمبرانو بې ادبي کوي او بې قدرې کوي نو هغه انساني دا زجر او چیلنج د مباهلې چګوره مخکې صورت کې بیا بیا الله وي چې زما محبت سره دی قتال فی سبیل الله سره د مؤمنانو محبت سره دی نصر من الله او فتح قریب راشه که تاسو ځان تاولیا وای د خپل دوستان وای دا هوتش تخلی خبره نه ده فتمنا الموت ان کنتم صادقین اسے بقرہ کیوں ویلو پل تکی با بل طریقے سر ویلو چی اعلان و تکڑے ہو چکتا سخام خوا وائی چی دا جنت زمونگ دے او دا بل چاپا کس نشتا دے نفا دمان نوال موتا بس مر گوارے نو لال بشے دنیا دے مصیبتن نبا خلاص چے قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا الموت هل ته وت عین جنت یاد کړو کنه بدل ته وت سبب یاد کړو سبب سی ولایت چې څوک د الله ولی پرشتيانو به جنت ته ځي بدل ته وت ځکه اولیاء نور پسې ترغیب قتال ته قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم د مرګ نه کوم په لختہ چې جهاد نه کوي خدای دې مطلب دې چې د مرګ نه یریګم او پټیګم نو پټې دې شي تنه او بتاله مخې درازي انه ملاقيكم نو قتال مبرد نور پسې ترغیب د اعمال صالحه او اصل مطلب په کې ترغیب انفاق په سبیل الله ته دي چې مال ګټا تجارت کوا نوکری کوا مزدوری کوا خود مانځنه پس مونږ په دولانه کې غواړي تنه ګوره دا خلق لګیا دي کنه په مصیبت اخته دي خبره نه مانی خبره تاوګ نګدي او کار ترتیب ټول روان کړی دي او موږ حلال رزق ټیک ده او چې قران دا تسوی نو هغه سی کوا اول مونږ دې بیا ورپسې دنیا کاروبار منمخ کے دنیا کار رستو پتا دنیا کار مخکے کڑے دے امن دے رستو کڑے دے نمکو یا ایو اللذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع دمان دب وقت کے بیا دنیا کار نکے غیل و چوٹی ورکے دیوی ارج مونگ با سگردو چه داغا وقتی جوٹی کن و داغا وقتی او گراک راشی اللہ وی ذالکم خیر لکم دیکی دی پیدا دا دیکی دی گٹا دا تو دیتا مگو رخا ها چه کلا منزو شی نو چه بیادی جماعت کی اونوی نما اصلا چه بسر سادر واچه و برجه تا ڈڑا ہوئے پیدا قضیت صلاتو فانتشرو فی الارضیم کلا چې مونږ وشي فوراً فیرغلې ده فوراً د پاره فوراً فارشه په دموکه کې سلا وبتغو من فضل الله سوګټه چې د الله په نوم ورکه نو قرآن خبره سمرا ساني ادي ګران کړی دا تاسو نه کوي چر داسې وکم عملي چې سړی الله ته نږدې کی قرآن دنه دی دا سی کم ذکر فکر درود وغیرہ چې سړی په کم منځ وی حاجت صلات حاجت کو صلی تسبیح کو صلی وای ګور اسی توکي مکو خدای سره ادا الله دین سره ټوکي مکو الله وی پینځه وخت منځ دی دا کو او بیا ځان له حلال رزق کټه بس تا باندې الله طرف نه نور سنشت کوری تانه بس صرف د دې قران تپوس کیږي چې دا دې زکړیو دې کې دا خپل دین معلوم کړو چې زموږ دین څه دی نو د کاولې عبادت ذکر کن اور پسې وی چې وبتغو من فضل الله وګټه چې الله په لار کې خرج کړي کنه ټوله واخره نه نه دا مطلب دی من فضل الله او اذکر اللہ کثیر اللہ لکم تفلحون دا مطلب تو ذکر نمرات صدی دا اللہ دینو چطول دا اللہ کلمو چطول سنگ چویوی چفا ایدنا الذین آمنوا على عدوهم فاسبحوا ظاہرین اللہ وی چاگی پسی طریقہ باندی جہاد کون ماولا امدادو کو نبو دشمنانو میں غالب کرد ذکر دا اللہ دیتا ہوئی کرنخواب انو آخر کی بیا ترغیب دے انفاق تا او زجر دے پہ استحباب دے دنیا بان چکو را دنیا سر محبت ساتا ہوئی دا زلو دا لان دے لان دے دا پاسا نہا خلقو دا پاسا کڑے کرنخواب محبت ساتا دنیا سر خدا بدا ندا لیکن پتین باندې ولا ترجیح مور کا بس کا وزارت او تجارت نه ولاون الله وی ذات خلق دې چې دنیا کاروبار راشي یا له لعب راشي ډنګ ډنګ او بل جوړ دې ان فضو الیها بس جمعه خوشی شي دمانځه چټی شي وترکوک قائما ترست رست گوری اسوک نئی داولی الیکشن دیکن دیکھو تم را غبالی جوڑ کری او آسان کار نکی چی دروغ نخلاص چی چیر اور ارسوک چی بوٹھال در کم خود دورا مهربانیو که جما سره د کې پیټی ګرون نا تر مسانه پور بیا دراشه بیا دا بس نزنه سغوانم خو بس چې تا ته د یجزان او غریبانو حال کوټی معلوم شي خان ته کدی کې خو اسلام نشته دا خو د لارو کوسو خبره ده نو تا ته لارو کوسه خیمه ورته در کومه هلار کوسه ته خیمه چې د کې پیټی ګرون نا تر مسانه پور راشه ما سره بس تا گٹلی دا خلق دینا دا دین خبر دینا دنیا خبر قل ما عند اللہ خیر من اللہوی ومن التجارا ہوایا وطا چی اللہ سر سدی اگا دینا دیر بہتر دیتا بسورا زن پا عذاب کے او دین با پی خراب کے او من با پی پریدی او سو اوباو نشی ولی واللہ خیر الرازقین رزق خوستا په اختیار کې نه دی رازق خوته نه دی رازق خو دنیا بادشاہ نه دی رازق الله دی نو اصلي کلی چې والله خير الرازقين نو په دروغه دي لیکلې پرشتیا خو دې نه لیکلې ځکه چې الله رزق خدای ته نه وي چې تا په عبادت پرې خو دو دین پرې خو دو او دې ګاټو حرام رزق دغه ته وی چې دین کار به خپل دی دنیا کار به خپل دی واخر